میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر دیکھو تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، مدینے کی بات اے واعظ، چھوڑ حوروں قصور کی باتیں، چھوڑ حوروں قصور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، لب آدم سے تا مسیح رہی، لب آدم سے تا مسیح رہی، آپ ہی کے ظہور کی باتیں، آپ ہی کے ظہور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، بے کہے دل نا سبور کی باتیں، اس دل ناصبور کی باتیں سب سے اچھی